Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Müminler olarak hadis-i şerifleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle aramızdaki iman bağı olarak görebilmemiz için, yani hadislerle bir diriliş yapabilmek için dedik ki, her şeyden önce ashab-ı kiramı nereye oturttuğumuz çok önemli. Bir kaba teşbih yapmak istiyorum. Bu teşbih inşallah bir yanlış anlaşılma nedeni olmaz. Sadece teşbihten anlatılmak isteneni vurgulamam gerekiyor. Bir insanın soy temizliği annesiyle ilgilidir. Anne kadar soydan söz edilebilir. Anne oturduğu yer neresi ise kişinin soy temizliği de o kadardır. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Kur'an'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün mirasını bize aktaran ana durumundadırlar. Biz Müslümanlığımızı, Allah ile bağımız olan Kur'an'ı, Peygamber ile bağımız olan aleyhisselam hadisi şerifleri ashab-ı kiramdan aldık. Biz çok temiz, kaliteli Müslümanlarız. Bizim bağımız olan Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler çok iyi. Sadece bir sorun ashab-ı kiram. Yani anamız sorun, yoksa biz çok soyu temiz bir insanız denemez herhalde. Evet, bu benzetme çok böyle yerine oturmuyor olabilir ama ağır kaçsa da ashab-ı kiramı tam mükemmel bir yere oturtabilmenin başka bir alternatifini adeta düşünemedim. Ashab-ı kiramı öyle bir yere oturtmalıyız ki onlar nübüvvet makamına, masumluğa gelmemeliler. Masum görmemeliyiz onları. Aynı şekilde ashab-ı kiramı bir ilahiyat fakültesinde hoca, bir camide imam da görmemeliyiz. Bizden biri de değiller. Allah'ın lütfu, Allah'ın takdiri, onların Peygamber aleyhisselam ile, vahiy ile aramızda bir analık mevkiinde, köprü konumunda olmaları şeklinde tecelli etti. Onlar da bu tecelligahın hakkını verdiler. Allah hepsinden razı olsun. Biz umumen ashab-ı kiramı bu gözle görürüz. On binlerce sahabeyi bu gözle görürüz. Ashab-ı kiramın tamamının, hatta çok büyük bir bölümünün söz konusu edildiğinde ismi cismi elimizde değildir. 5 bin, 10 bin kadar sahabinin isminden söz edilebiliyoruz. Gerisi sayı olarak, nitelik olarak elimizdedir. Ama herhangi bir şekilde say isimlerini dediğimizde 50 bin sahabeyi sayacak durumda değiliz. İsim olarak bütün baktığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını bu şekilde görüyoruz. Hiçbir sahabiyi irdeleme hakkı kendimizde görmüyoruz. Filanca sahabi filanca hatayı işlemiş midir? Kur'an'la sabit işlediler. Kur'an-ı Kerim onların işlediği hataları düzeltmek için indi zaten. İçkiden, yani alkolden, zinadan ve benzeri hastalıklardan söz etmemiz mümkündür ashab-ı kiramda. Ama biz onları zaten masum görmüyoruz ki, ortada bir sorun yok. Yani ashab-ı kiram masum değil, günahsız değiller. Hata etmez diye bir iddiamız yok. Kitle olarak masumdurlar. Sahabe kavramının ifade ettiği mefhum masum bir mefhumdur. Aksi takdirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz meçhul bir kitleye konuşmuş, onlar da işte iyisini kötüsünü karıştırıp bize nakletmiş olur ki, bu bile bile dinimizi 2 asır, 3 asır, 4 asır sonra bir meçhullüğe, Hristiyanlıktaki gibi artık papazların istediğini söyleyebileceği bir dine doğru götürmüş oluruz İslam'ı. Elhamdülillah biz İsa Allah'ın oğludur, Tanrı'dır diyen Hristiyanların bataklığında da değiliz. Musa Aleyhisselam'dan sonra onun ashabını kendilerine oyuncak yapmaya kalkan Yahudilerin konumunda da değiliz. Çok orijinal bir şekilde ashab-ı kiramı kitle olarak Ebu Bekir'inden son sahabeye kadar hepsini kitle olarak Resulullah'ın dostları aleyhissalatü vesselam görüyoruz. Masum görüyoruz. Kitle olarak masum görüyoruz. Kitle olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hainlik etmemişlerdir. Dinlerini basite almamışlardır diyoruz. Bir günahta asla ittifak etmemişlerdir. Hiçbir şekilde filancayı kaldıralım dememişlerdir. Filanca yeniliği getirelim dememişlerdir. Ne Ömer'den korktular, ne Ebu Bekir'den, ne Ali'den, hiç kimseden korkmadılar, yanlışa yanlıştır dediler. Ama onların bireysel olarak hataları olmuştur. Zaten biz bireysel olarak mesela Ebu Bekir'in dininden değiliz. Ömer'in dininden değiliz biz. Ama Ömer'in başını çektiği, on binlerce sahabinin de peşinden gittiği dindeniz. Kitle olarak Kur'an'ımızı onlardan emanet aldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsiyetini, hadisi şeriflerini, siyasetini, dinini onlardan emanet aldık. Kitle olarak ashab-ı kirama hayranız, onlar gibi olmaya çalışıyoruz. Ama bir sahabinin mezhebinden değiliz. Olmaz böyle bir şey. Onlar bunu kabul etmiyorlar zaten. Daha sonra inşallah ashab-ı kiramın din anlayışına ve böyle birbirlerini putlaştırmadıklarına, birbirlerini dışlamadıklarına, çok ciddi bir şekilde birbirlerinin fikirlerine saygılı olduklarına örnekler göreceğiz inşallah. Bir önceki derste ashab-ı kiramın bu noktaya gelişinin çok ciddi bir teslimiyetten, saygıdan, Peygamber aleyhisselam efendimizle pazarlık asla etmemelerinden kaynaklandığını, bizimle farklarının da bu olduğunu, biz de aynı Kur'an'ı, aynı hadisi şerifleri alıyoruz. Hatta ve hatta şöyle diyebilirim, şu anda benim kütüphanemde masamdaki hadis sayısı Abdullah İbni Mesud'unkinden fazladır. Hele hele Ebu Bekir'den çok çok fazla hadis var benim masamda. Bilgi hamallığı açısından sahabeden daha iyi durumdayız biz. Buna rağmen iman, amel, ihlas açısından ölçüldüğünde, yani uğradıkları köye ne kadar uğradığımız bile tartışılabilir. Yani diyar diyar fark var aramızda ashab-ı kiramla. Bu nereden kaynaklanıyor? Teslimiyetteki saflıktan kaynaklanıyor. Önceki dersimizde bunun örneklerini gördük. Bu derste de birkaç örnek göreceğiz. Özellikle burada ashab-ı kiramın dinimizde oturdukları yeri, nereye oturuyor ashab-ı kiram? Bunu konuşuyoruz. Bu oturdukları koltuğu hak edip etmediklerini konuşuyoruz. Yani bu koltuğa oturttuk onları ama bir hakkın mı oturttuk, bila hak mı oturttuk onları? Yani burada oturuyorlar ama tarih onları oturttu bir kere. Öyle mi oluyor? Yoksa hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasının bekçisi olmayı hak ettiler mi? Bu vefayı, bu hak etmişliği bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında gösterdiler. Sonradan biz Müslümanlar olarak oy birliğiyle onları bu konuma getirmeye karar vermedik. Yani Allah bunların bu salih amellerini, ihlaslı kalplerini gördü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Neticede de ümmeti Muhammed'in önderleri olmayı, Kur'an ve hadisi şerifleri emanetlerinde taşımayı hak ettiklerini gördü. Bugün biz Ebu Hureyre dedi ki, radıyallahu anh, Enes İbni Malik dedi ki, Aişe radıyallahu anhum cemiyan dedi ki, rivayet etti ki dediğinde, binde bin tereddütsüzüz Allah'ın izniyle. Hiçbir tereddüdümüz asla yoktur. Mesela çok enteresan, Enes İbni Malik, mesela diyelim ki mesela, 10 yaşındayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evine geldi. Peygamberliğin 14. senesinde. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğunda Enes'in doğmasına birkaç sene vardı. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evliliğiyle ilgili bir hikayeyi anlatıyor. Hiçbir şekilde tereddüt etmiyoruz ki, ya senin anan bile evli değildi. Sen nereden biliyorsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evliliğiyle ilgili, Hatice ile ilgili bir olay anlatıyor mesela. Mesela Ayşe annemiz Miraç ile ilgili konuşuyor. Miraç olduğunda Ayşe annemiz 1 veya 2 yaşındaydı ya da 3 yaşında, neyse. Çok küçüktü. Ayşe annemiz bebeklik yıllarındaydı henüz. Miraç'ı anlatıyor. Benzeri onlarca olay var. Mesela daha garibi, sahabe kendisi hicretin 7. senesinde Müslüman oldu. 5. yıldaki bir olayı anlatıyor. Hiçbir zaman hiçbir alim bunu sorgulamamıştır. Niye sorgulamamıştır? Doğru, bu sahabi çocuktu. Bu sahabi Müslüman olmamıştı o zaman. Bu sahabi bunu bilme ihtimali zayıf. Mesela çok enteresan, Ebu Bekir'le radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte filan yerde beraber bulunuyorlar. Orada olmayan birisi şöyle dedi Ebu Bekir, böyle yaptı Peygamber aleyhisselam diye olayı anlatıyor bize. Bunun filmini izlemedi herhalde. Nasıl anlatıyor? Sen orada yoktun, demek ki senin anlatımından şüphe etme hakkımız var demiyoruz. Niye demiyoruz? Çünkü sahabiyi biz blok olarak kabul ettik ya, bir blok olarak bizim için önemli. Sahabi, mesela Enes İbni Malik, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evliliğini bilmesi mümkün değil. Veya geç Müslüman olmuş bir sahabi, ilk yıllardaki bir olayı bilmesi mümkün değil. Yahut da bir dağda, bir gezide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından birisiyle konuştuğu bir olay, orada olmayan birisinin bilmesi mümkün değil. Ama A şahsı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra veya başka bir zaman biz Resulullah'la böyle yaptık, şöyleydi dediğinde, bu B şahsı, sahabeden B şahsına intikal ediyor bu bilgi. Biz bunu A'dan duyduğumuzda, ya yani o olayın faili olan kişiden duyduğumuzda ne kadar güveniyorsak, B olan, yani o olayda bulunmayan sahabeden duyduğumuzda da o kadar güveniyoruz. Çünkü ikisini aynı konumda görüyoruz. Çünkü sahabe bir olayı ha yaşamış, ha yaşayandan dinlemiş, hepsi aynı iman kategorisinde kendilerine ait bir olay gibi görmüşlerdir bunu. Çok enteresan, mesela Hubeyb idam ediliyor. Allah'ın arslanı şehit ediliyor. Oradaki konuşmasını sonra biz hadis kitaplarından okuyoruz. Öldükten sonra kimseye gelip bir şey söylemedi bu herhalde. Nereden biliyor? Onu öldürenler, idam edip şehit edenler, sonra Hubeyb böyle demişti bize diyor. Biz onun katillerinden, ama sonra Müslümanlıkla şereflenmiş katillerinden o olayı öğreniyoruz. Diyoruz ki Hubeyb dedi ki, ya Hubeyb bunu söylerken biz orada yoktuk. Hiçbir Müslüman da yoktu orada, olsa şehit edilemezdi zaten. Ama değil mi sonra sahabilikle şereflendi, Müslüman oldu, sahabi oldu. Hubeyb'i öldüren adam olduğu halde o verdiği bilgi bizim için muteberdir. İşte ashab-ı kiramı bu mantıkla gördüğümüzden dolayı, ashab-ı kiramdan gelen herhangi bir bilgiyi biz, sen orada mıydın, nereden duydun gibi koğuşturmuyoruz. Çünkü neden? Birbirlerine entegre olmuş bir mantıkla yaşadı ashab-ı kiram. Sen şu bölüm mezunusun, ben bu bölüm mezunuyum demediler. Hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasının tebliğcileri oldular. Bu tebliğcilik mantığından dolayı da herhangi bir şekilde bir tanesinin bilgisi öbüründen eksik fazla olmadı. İleride inşallah bilhassa İbn-i Mace üzerinden bu derslere devam ettiğimiz zaman, fıkıh konularına geldiğimizde, müçtehitlerin fıkıh tercihi yaparken bu sahabinin sözü benim için tercih konusudur diyecekler. Gerekçe olarak da bu sahabi o olayın içindeydi diyor. Bu daha iyi anlamıştır. Öbür sahabi olayı başkasından öğrendi. Bir kalite tercihi yapmıştır. Bu da fıkıh konularındadır. Ağırlıklı olarak. Her halükarda meselemiz şudur. Ashab-ı kiram, Kur'an'ın ve hadisin bize ulaştırıldığı silsilede ana durumundadırlar. Bizim Kur'an'ımızın, hadisi şeriflerimizin, bizimle bağlantısı, nesep bağlantısı açısından, ashab-ı kiramın üzerindeki her tartışma, önce hadislere, sonra da Kur'an'a ulaşır. Biz göğsümüzü gere gere, elimizdeki Kur'an, Hristiyanların elindeki İncil, Yahudilerin elindeki Tevrat gibi değil, berraktır diyemeyiz o zaman. Bu mantığı oturtamayan insanlar, ashab-ı kiramı şu bu isimleriyle münakaşa konusu yaparak, güya sevdikleri Kur'an'ı, güya işte onun hak etmeyen dostları olarak gördükleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i, işte o şüpheli sahabilerden arındırma gibi akıllarınca bir müdafaa yaparlar. Akıllarınca diye yorumluyorum. Her halükarda çok bilerek söylüyorum, bedelini ödemeye hazır bir mantıkla söylüyorum. Bize ulaşması açısından Kur'an'ın ve hadisi şeriflerin ashab-ı kiram o mantık içerisinde anamız statüsündedirler. Biz prestijimiz diyelim, şerefimiz diyelim, nesep kalitemiz diyelim, Kur'an, Resulullah dedi ki diye göğsümüzü kabartırken, kabarttığımız Ebu Bekir kadar kabartabiliriz göğsümüzü. Eğer Ebu Bekir'i radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra, maddi miras, siyasi mirasına tamah dikip, işte onun belli hadislerini sümen altı yapacak bir adam olarak gördüysek, ilk zayiatımız Kur'an'da başladı demektir. Ebu Bekir öyle alavara dalavara yaptı, he, sonra ne oldu? Kur'an'ı sağlam bize verdi ama maşallah. Kur'an'a gelince Ebu Bekir Allah'tan korktu. Hiç hata yapmadı Kur'an. Çünkü Kur'an-ı Kerim dediğin kitap, Ebu Bekir'in paketleyip gönderdiği bir kitap bize. Kur'an'a gelince çok Allah'tan korktu. He. Hadis-i şeriflere gelince onları siyasi menfaatine göre kullandı. Cami imamı mı zannettin Ebu Bekir'i? Belli hutbeleri okurken, işte maaşıma zarar gelmesin, tayinim çıkmasın diye alavara dalavara, zalimleri de metheden hutbe okuyacak bir adam mı zannettin Ebu Bekir'i? Yani Ebu Bekir, isim olarak Ebu Bekir'i söylüyorum, ashab-ı kiramın radıyallahu anh'ın hepsini kastediyorum. Ebu Bekir, bizim Peygamber aleyhisselamın hadislerine ve Kur'an'ımıza ulaşan soy itibariyle bizi Kur'an'a ulaştıran ağın üzerinde anne statüsündedir. Onun prestiji, haysiyeti, şerefi bizim Kur'an'la ve hadis-i şeriflerle bağımız anlamına gelmektedir. Bunu inşallah defalarca söyledim, tekit etmiş olmuşuzdur. Böylece hadis-i şerifleri ashab-ı kiram açısından önce ele alalım dediğimizde karşımıza bir kural çıktı. O kuralı konuştuk. Ashabı böyle görüyoruz dedik. Bir yan cümle daha kullandım. Dedim ki bu benim benden önce bir muhaddis zaten filan fakihin verdiği bir karar değildir. Allah'ın Kur'an'ındaki kararıdır bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin ashabı ile ilgili sözüdür bu. Bu sözleri de hadis-i şerifleri tek tek okuyacağız inşallah. Binaenaleyh biz hak edilmiş bir hakkı bugün tahkik ediyoruz. Hak edilmiş bir hakkın tahkikidir dediğimiz. Sonradan ümmet olarak ümmetin hocaları, hacıları toplanıp oy birliğiyle, ittifakla, mezhepler arası ittifakla ashaba bu ünvanı lütfetmedik biz. Bunu Allah onlara lütfetti. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem lütfetti. Elhamdülillah biz de onların kararını iman ederek kabul ettik. Burada ashab-ı kiramın bu kadar büyük bir ünvanı, bu büyük makamı nasıl böyle Kur'an onaylı olarak hak ettikleri konusunda onlarca, yüzlerce örnek bulma imkanımız yok bizim. Ne olup bittiği Allah-u Teala'nın melekleriyle o ashab arasında ahirette görülmek üzere gözlerden uzak bir diyardadır şu anda. Ama elimizde bazı ipuçları var ki bu ipuçlarından ciddi bir şekilde böyleymiş demek ki bu manzara. Vay yahu, bunlar böyle yapmışlar diye anlayabiliyoruz. Birkaç örnek daha zikredeceğim. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde 12.393. hadis-i şerif, Abdurrazzak'ın Musannef'inde de 10.333. hadis-i şerif olarak kaydedebiliriz. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir olay bu. Enes İbni Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabından Cüleybib isimli bir zatı anlatıyor. Cüleybib deyim yerindeyse yakışıklılığı olmayan, yaralı bereli vücudu olan, albenisi olmayan bir sahabi, evlenememiş bir türlü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelmiş. Ya Resulullah demiş, yani bir evlilik istiyorum, kimsenin kızını almak mümkün değil. O arada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ensardan birisini görmüş. Senin kızın vardı değil mi? Evet ya Resulullah demiş. Şu Cüleybib'e senin kızını alalım demiş. Sen mi uygun gördün ya Resulullah demiş. Ben böyle istiyorum demiş. Oldu gitti ya Resulullah demiş. Ama annesine bir sorayım demiş. O da iyi olur, o da iyi olur demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evine gitmiş. Kızının da bulunduğu bir ortamda hanımına demiş ki, hanım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızımızı istiyor. Kime istiyor demiş. Cüleybib'e istiyor demiş. Hanımı da demiş ki, yahu demiş, bizim kızımızı işte filan filan yakışıklı çocuklar istedi. Onları bile uygun görmedik biliyorsun. Cüleybib yara bere içinde biri. Bizim kızımızın kocası olur mu? Derken kız söze karışmış. Bakın kız ne cevap veriyor. Eturidûne en teruddû alâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem emrehu in kâne kad radiyahu lekum fenkihuhu. Annesine babasına hitap ediyor kız çocuğu. Siz Resulullah'ın uygun görmediğini mi uygun görüyorsunuz? Uygun gördüğünü mü reddediyorsunuz? Türkçe'ye ben böyle tercüme ediyorum. Sizin reddettiğiniz şey Resulullah'ın kararı olduğunu düşünmüyor musunuz siz? Annesine, babasına hitap ediyor. Eğer Resulullah böyle dediyse getirin nikahlayın o çocuğu bana diyor. Kim olduğu önemli değil onun için. Bir genç kız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili böyle düşünüyor. Kendi evlilik kararı ile ilgili. Burada daha önce Muğire bin Şube'nin de evlilikle ilgili bir olayını öğrenmiştik. Bir anne babanın Resulullah böyle dedi, evlenecek olan kızım zaten verdim gitti demesi kolay. Genç bir kızın hazır annesi itiraz etmişken, hiç yakışıklılığı olmayan birinin karısı olma uğruna ailesini karşısına almasını söz konusu ediyoruz biz. Yani burada dedik ki en başta Allah ve peygamberi ashabın saygın olmasına, din konusundaki olgun mevkilerine karar vermişlerdir. Bunu da onlar hak etmişlerdir. Bu hak etmişliğin belgelerini %100 biz bilmiyoruz. Elimizde böyle çok yoğun bir belge yok. Ama bu örnekten Enes'in radıyallahu anh anlattığı bu örnekten sadece yola çıkıyoruz. Bakıyoruz ki böyle bir kızın bulunduğu toplumdan Allah niye razı olmasın ki? Siz Resulullah'ın kararını mı geri çevirdiniz diyor. Bir ben de görüşeyim, belki beğenmeyiz birbirimizi filan, yok artık. Demek ki bu kızın anlayışında evlilik, bedensel zevk veyahut da kişisel menfaatler veya benzeri şeylerin tamamının ötesinde Resulullah dediyse ölüyle bile evlenecek demek ki. Nitekim Enes radıyallahu anh diyor ki, neyse bu evlilik gerçekleşti diyor, çok zaman geçmedi diyor. Medine'de bir katliam oldu diye haber aldık, meğer Cüleybib'i öldürmüşler diyor. Münafıkları yakalamış, öldürmüşler. Kadın dul kaldı. Nikahlandı, ertesi gün dul kaldı. Ama pişman olmadı. Enes radıyallahu anh diyor ki, bu kadından daha cömert bir kadın Medine'de görmedim ben diyor. Kendisini infaka adamış bu sefer. Yani kadıncağız bir fakirlik görmediği gibi, bir yani Cüleybib'le evlendiği için maddi bir duruma düşmediği gibi moral kırıklığına da uğramamış. Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş. Resulullah'ın hatırı için sallallahu aleyhi ve sellem Cüleybib'le evlenmiş. Sonra mesele bitmiş onun gözünde. Bunu bir örnek olarak ele aldığımızda ashab-ı kiramın itaat konusunu mantıklarını devreye sokmadan, menfaatlerini düşünmeden itaat olarak kullandıklarını görüyoruz. Halbuki başka hadis-i şeriflerden de farklı farklı zamanlarda göreceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rızası olmadan bir kızın evlendirilmesine izin vermiyor. Kız kimle evlenmek istiyorsa onunla evlenecek diyor. Babaların kızlarını evlendirme hakkı yoktur diyor. Yani baba ben istiyorum diye biriyle evlendiremez. Kız isterse evlenir. Bunu özellikle söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kız da büyük ihtimalle bunu biliyordu. Buna rağmen hatır, Resulullah'ın hatırı var. Bu hatır uğruna bekareti, güzelliği, forsu, daha önce kendisini Medine'nin yakışıklı delikanlıları istemişler, tamamını silmiş. Resulullah'ın dediği hangisi ise o olsun diye bir teslimiyet göstermiş. Bunu yaptıkları için kadınları bile bu mantığa sahip olduğu için Allah onları sevdi. Şimdi çok yoğun sorular geliyor. Haklı. Ben de bin defa soruyorumdur bunu kendime her seferinde. Yani ne farkımız var bizim ashab-ı kiramla? Kur'an aynı, iman aynı. Ne oldu onları duygulandıran, hareketlendiren şey bizde niye yok diye. Özellikle kadınlar bu soruyu çok soruyorlar. En son bir bayanlar toplantısında bir hanımefendi özellikle dedi ki, ben dedi bu kızların en büyüğüm dedi, hepsinin babaannesi durumundayım dedi, bana sormamı söylediler dedi. Çok açık cevap verirseniz memnun oluruz dedi. Nedir sorunuz dedim. Benim dedi nesibeden farkım nedir dedi. Niye ben nesibe olamıyorum? Dedim ki, sen onların baba annesiysen, ben seninle konuşayım, ben gittikten sonra onlara sen cevabımı söyle dedim. Yok dedi, sen söyle dedi. Nesibenin kocası, üç kadın daha bu akşama kadar bu eve gelecek diye duyduğunda, niye böyle yapıyorsun, ben sana yetmiyor muyum demişti muhakkak, derdi. Senin bu kızların ne der? Gelinlerin ne der sor bakayım dedim. Ne diyeceklerini ben tahmin edeyim. Allah'ın diğer emirlerini yaptığında bu mu kaldı? Bu hariç. Tamam Kur'an böyle diyor ama filan hoca efendi demişti. Bu hak yok aslında. En makul cevaplar. Bunun da özeti nedir? Üstüne üç kuma bile gönderse Allah değil mi? Allah izin verdi. Verdiyse verdi. Bana ne? Sabah namazına kalkmakla öbür ayetteki hürriyet arasında fark görmüyor. Bu ayette de ona kuma, üç kuma daha getirilmesine de bir ayrı itiraz. Yüreği bunu kabul eder etmez, ayrı bir konu. Sabah namazına da kalkarken zaten gözlerini uyuşturup kalkıyordu. İkinci, üçüncü kumayı da herhalde o duygularla gözünü buruştura buruştura, dudağını buruştura buruştura kabul edecektir. Ama Allah'tan ya, Amenna ve saddakna diyecektir. Hatta ikinciye evlenen kocasına itiraz edenlere ne yapıyorsunuz? Ya Allah'ın verdiği hakkı kullandı bu adam. Size ne? Kendisi diyecektir. Sahabe kafası bu. İşte bu kafayı bu Cüleybib'le evlenen kızcağızda görüyoruz. Bu kızcağız da alim değil, Ayşe gibi müştehide bir kadın da değil. Sıradan bir Müslüman nihayetinde. Aynı şekilde o hanımefendiye dedim ki, ablalara fakir bir babaları varsa, abileriyle mal mülk kavgaları olmayacak. Onun için bu soru onlara değil. Babaların 3-4 tane apartmanı var da, bunlardan abisine 8 daire, buna 2 daire düştüğü zaman ne diyecekler sor. O diyecekleri şeyin cevabı, yani ne cevap vereceklerse o, ashabın kadınlarıyla bu kadınlar arasındaki farktır. Erkeklerde de aynı şey var. Yani illa kadınlarla ilgili bir olay değil. Her halükarda mesele ashab-ı kiramın imanlarını beyin veya mantık filtresi diye bir filtreye takmadan kullanmalarıdır. Bizde mantığımız, aklımız filtre vazifesi yapıyor. Ne kadar o filtreden geçirebilirsek, o kadar dinimizi kullanmaya çalışıyoruz. Gerekiyorsa mezhep değiştiriyor, gerekiyorsa o ayet şu manaya gelir, bu hadis bu manaya gelir diyor. Ashab-ı kiramda bunlar olmadı, Allah onlardan razı olsun. Bir örnek burada özellikle hepimizin dikkatini çeker. Yine Abdurrazzak'ın Musannef'inde 5367. hadisi şerif olarak kaydedebiliriz. İbn-i Revaha, Abdullah İbn-i Revaha ile ilgili bir olay anlatılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çok manzarayı dikkat etmenizi istirham ediyorum arkadaşlar. Yani akılla ilgili bir olay değil bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma hutbesi okuyacak. Mescide gelmiş. Efendimiz minbere çıkmış. Ashabın bir kısmı hala ayaktalar. Yer bulamamışlar saflarda. İbn-i Revaha, Abdullah İbn-i Revaha de işte burayı mesela mescit kabul edin. 20 metre öteden mescide yetişmeye çalışıyor. Ashab-ı kiram da ayaktalar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturun, oturun buyurmuş. Oturun. Yani ayakta durmayın, konuşacağım ben diye. Ashab-ı kiram oturmuşlar tabi. Abdullah İbn-i Revaha'da mescide işte 20-30 metre kala nerede duyduysa o da oraya oturmuş güneşin altına. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbesini irad etmiş, inmiş, namaz kılınacak. Bakmış, İbn-i Revaha orada ne oturuyorsun demiş. Ya Resulallah oturun buyurdun ya sen demiş. Ya önümdeki ayakta duranlara oturun ben dedim. Sen mescide gelmedin ki. Ya Resulallah sen oturun dedikten sonra ben nasıl ayakta dururdum? Nerede olduğum önemli değil demiş. Teslimiyet. İman bu. Allah onlardan razı olsun. Bir defa orada ona yani oturun sözünün oraya ile ilgili olmadığını uçan kuş bile bilir herhalde. Ama Resulullah oturun dedi sen ayaktasın hala. Oturun dedi, ayaktasın hala. Efendimiz çok hoşlanmış, buyurmuş ki, Allah seni itaat eden kullarından etsin demiş. Duayı hak etti demek ki. Burada kardeşler, bir kere daha kıyas edebiliriz. Sakal uzatın diyor, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sakal uzatın diyor. Müslüman, eşinden izin almayı, işte filan iş yeriyle görüşmeyi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne engel olarak getiriyor. İbn-i Revaha de camide olmadığı halde, oturun söz ona söylenmediği halde, peygamberin oturun emri boşa gitmesin diye yolda güneşin altına oturuyor. Biz var ya, bir anket yapsak, İbn-i Revaha'nın nüfus kağıdını geri alırdık herhalde. Saf ya, orada oturulur mu ne? Yanlış anlıyor demek ki. Bize göre yaptığı hatalı bir uygulama bile. Fakat sorun nerede? Tekrar ediyorum. Aklımızı filtre olarak kullanıyoruz biz. Akıl süzgecinden geçiriyoruz. O onu rafineri ettikten sonra onu kullanıyoruz. Bu sefer de bize göre bir İslam ortaya çıkıyor. Bize göre bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlayışı ortaya çıkıyor. Burada Ali radıyallahu anh'ın bir sözü Ebu Davud'da 162. hadisi şerif, İbni Ebi Şeybe'de 1895. hadisi şerif, Ahmet bin Hanbel'de 737. hadisi şerif, Darakutni'de de 783. hadisi şeriftir. Şimdi Ali radıyallahu anh bu mantık anlayışına cevap veriyor. Abdeste ayaklar yıkanır biliyorsunuz. Ama ayak yıkama yerine mest denen çizme gibi bir şey var. Bunu tanırsınız. Eskiler daha fazla bilirler. Mest giyerse Müslüman abdestliyken, ayaklarını yıkadıktan sonra mest giyerse veya bot, aynı şey bu çizme, aynı şeydir. Daha sonra abdest aldığında onu çıkarıp ayaklarını yıkaması gerekmez. Mestin üstüne mesh yapabilir. Mest, o giyilen küçük çizmenin adıdır. Mesh ise onun üstüne elle sıvamanın adıdır. Nasıl yapılır bu? Mest giydiği zaman Müslüman abdesti giymesi lazım. Bunu 24 saat giyebilir. 24 saat hiç çıkarmaz. Hiç çıkarmazsa zaten giyebilir. Askerin botu motu hiç fark etmez. Onun üzerine elini ıslatır. Üstünü şu şekilde, yani parmaklarından itibaren yukarı doğru şu şekilde mesh etmek deniyor. Mesh eder. Böylece abdestini almış olur. Yolculuğa çıkarsa 72 saat böyle yapabilir. Bu bir kolaylık. Şeriatımızın kolaylığı. Bu çok mütevatir derecesine yakın hadislerle sabittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mest giymekle ilgili hükümleri. Şimdi normalde mesti patır patır yürüyerek kullanıyorsun. Bu bir kirliliktir. Ayağın altı kirleniyor, silerken, mesh ederken üstünü mesh edin diyor. Ali radıyallahu anh diyor ki, eğer din, akıl kullanılarak çözülecek bir iş olsaydı, bizim mestlerimizin altını mesh etmemiz lazımdı. Ama üstünü mesh ediyoruz, kirli yerini bırakıyoruz. Buna çok enteresan başka bir yorumlar daha var. Bu Ali radıyallahu anh'ın kaynakta sözünü verdiğim örneği. Başka bir örnek daha zikredebiliriz. Mesela abdest, işte 2 litre su ile yapılan bir ibadettir. Ciddi bir temizliktir. Burada bazı Müslümanlar, işte İslam'ın temizliği, hijyene ne kadar önem verdiğini, böyle Allah Teala'nın günde 5 defa bizi suyla buluşturduğunu, işte abdestin önemini filan anlatmaya çalışanlara birisi cevap veriyor, diyor ki yanılıyorsunuz diyor. Abdest hijyenik temizlik için filan olsaydı, su bulamayana toprak sür yüzünü Allah diyor, pisle diyor tam. Temizlemenin yerine pisleme geçer mi hiçbir zaman diyor. Eğer su ile yıkayıp yüzleri abdest almaktaki gaye temizlemek olsaydı, su bulamayınca teyemmüm et. Teyemmüm ne yapıyorsun? Toprağa vuruyorsun, kirli tozlu ellerini yüzüne sürüyorsun. Bu ne hijyenik ya? Toprakla hijyenik mi olurmuş? Kirli, tozlu. Toprak yoksa tozlu mozlu bir yerle yap diyor. Demek ki dinin özü mantık değildir. Akıl değildir. Evet, din akıllıların dinidir. Çünkü akıllı bir insan kendini Allah'a teslim eder. Yarı aklı olan, sivri akıllı da Allah gibi düşünebileceğini zanneder. Peygamber gibi düşünebileceğini zanneder. Din, akıl dini değildir. Akıl dini olsaydı Ali radıyallahu anh'ın verdiği örnek sorun olurdu. Ve abdestin yerine teyemmüm niye yapıyorsun sorusuna cevap bulamazsın. Ashab-ı kiram bu Ali örneğinden de görüyoruz. Allah onlardan razı olsun. Akıllarını yok kabul ettiler. Allah var, Kur'an var, Resulullah var. Ne aklı ya? Serbest bıraktığı zaman Allah onları ticaret yaparken akıllarını kullandılar. Evlenecekleri zaman akıllarını kullandılar. Serbest bıraktı Allah bizi. Serbest bırakmadığı zamansa kilitlediler akıllarını, şarteli indirdiler, teslim oldular. Bu teslimiyetlerini Allah beğendi. Onun için onların adı ashab-ı kiram oldu. Rıdvanullahi aleyhim cemiyan. Burada şöyle bir açıklama yapmamda fayda var. Şimdi biz ashab-ı kiramı bu şekilde görüyoruz. Bu bahsettiğim kıvamda görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetimin en hayırlısı benim zamanımda yaşayanlardır diyor. Sonra sonrakiler. Sonra sonrakiler diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sıralama yapıyor. Bu sıralamada biz 15. sırada mıyız, 20. sırada mıyız bilemiyorum. Kaçıncı nesiliz bilemiyorum. O kadar kıvamımız düşmüş demektir. Ashab-ı kiramın bu yüksek kıvamı bir sonraki nesilde hemen hemen öyleydi. Ama o oranda değildi. O oranda değil, ona yakındı. Bir düşme olduğu belli bir şey. Ama ashab-ı kiramın kendisi gibi bir nesil yetiştirmeye çalıştığı da belli. Ali bin Ebi Talip'ten yukarıda örnek verdik. Ali'nin torunundan bir örnek vermek istiyorum şimdi. Ali İbni Hüseyin radıyallahu anh, yani Hazreti Ali'nin oğlu Hüseyin'in Ali isimli oğluyla ilgili bir olay. Bunu da yine Şuab-ül İman'da 7964. hadis-i şerif olarak Şuab-ül İman'da zikrediyorum. Ali bin Hüseyin radıyallahu anhüme hizmetçisi abdest almak için su döküyor eline veya işte bir sebeple su döküyor eline. Hizmetçi ibriği böyle işte burada elini yıkayan birini düşün, yukarıdan su döküyor, ibriği düşürüyor, vuruyor, kafasını yaralıyor Ali'nin. Bunun üzerine alttan başını kaldırıyor, bakıyor böyle, sinirlendiği belli. Hizmetçi, Âl-i İmrân suresinin 134. ayetini okuyor. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْسِ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْسِ Sinirini, kinini içine gömerler onlar. Ayetini okuyor. Bunun üzerine tabi bu ayeti kimi okuyor? Yani ibrik kafasına vurmuş, kafasını yarmış. Bir de akıllılık edip vel kazimînel gays, sinirini içine gömerler ayetini okuyunca tamam diyor. Ayetin devamında vel afîne aninnâs diyor Allah diyor ama. İnsanları affederler diyor. Peki affettim seni. Vallahu yuhibbul muhsinin diyor. Vallahu yuhibbul muhsinin ayetin devamında Allah iyilik yapanları sever diyor. Ya hem başımı yardın hem de şimdi bahşiş istiyorsun diyor. Pek olsun, dediğin gibi olsun diyor. Serbestsin, git bakalım diyor. Sahabe terbiyesi. Başına ibriği düşürdü, başını yardı. Sinirlenmeyeceksin, Allah böyle dedi diyor. Âl-i İmrân suresinin ayetini okuyor. Peki sinirlenmeyelim bakalım diyor. Ama sen bilerek düşürdün bu ibriği diyebilirdi. Mantık yok ki. Akıl bitti. Ayet var çünkü. Ayet varken akıl yok. Şartel kapalı. Peki akşam bunun hesabı görülebilir mi? Görülebilirse sen şimdilik içine göm dedin sinirine. Akşam da hesap görmeyeceksin, affedeceksin. Ve l'afine aninnâs. Tamam hadi onu da yaptık. Vallahu yuhibbul muhsinin. Biraz da bahşiş ver. İyi be, kulağını koparsan bir çuval para alacaktın demek ki. Tabi bir çuval para alacaktı. Allah'tan servetini bana bağışla demedi. Servetini de bana bağışlayacaksın deseydi, alacaktı. Niye alacaktı? Çünkü Allah ve Muhammed kelimelerinden sonra akıl yok. Mantık yok. Muhakeme yok. Yorum yok. Allah konuşuyor, ne yorumu? Vallahu yuhibbul muhsinin. Velet, o demek değil. Terbiyesiz, bir de ayeti suistimal ediyorsun. Deseydi hakkıydı. Elimi öpecek yerde bir de başımda ayet okuyorsun. O altta duruyor böyle, öbürü de yukarıda. Kaldırmış böyle, tarif ediyor. Başını kaldırdı diyor, onunla konuşuyor. Oturuyor, öbürü ayakta. Yukarıdan nasihat ediyor, affedeceksin diyor. İyi ettik. Bahşiş diyor. Bahşiş, tamam hadi. Bahşiş de verdik. Yeter ki Allah'ın ayeti okunduğunda tereddüt ettiğini kaydetmesin melekler, derdi o. Ayet okunuyor, bu cevap vermeye çalışıyor. Bunu kaydedecek melekler, bunu biliyor. Ama şu manzarayı da kaydettiler. Başı yarılmış, ibriği kafasına düşürmüş, kızmamış, affetmiş, bir de bahşiş veriyor. Hadi git serbestsin demiş. Bu ashab mantığı, ashabın yetiştirdiği nesil mantığı. Allah onlardan razı olsun. Burada özellikle tekrar tekrar vurguluyorum kardeşler. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, masum insanlar değillerdi. Yığınla pot kırdılar. Ama bu tavırlarında insanıydılar. Böyle olunca Allah onları terazide darttı. Terazide ağır basınca hasenatları, bu güzel tavırları ağır basınca kazandılar. Şunu zannetmeyelim, dersin başında da söyledim, şimdi tekrar ediyorum. Şunu zannetmeyelim. Bir melek ordusu, 120 bin melek insan şeklinde geldiler Medine'de. Medine'de 120 bin melek yaşadılar, yaşadılar. Öbür melekler de bunların sevaplarını tutup, bunları cennete koydular. Böyle değil. Kimi babasının katili, kimi babasının hanımıyla evlenmiş, kimi şarapçı, kimi çocuk katili, kızını gömmüş, 40 kişi, 30 kişi öldürmüş, Peygamber aleyhisselama kılıç kaldırmış adamlar bunlar. Tam anlamıyla en derin çukurdan çıkmışlar. Gelmişler Medine'ye, yıkamış bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tertemiz bir yürekle iman etmişler. Onların o geçmişini iman silmiş bir defa. Çünkü el-İslamu yecubbu ma kablehu. Kendinden öncesini sıfırlıyor İslam. Öncesi yok. O günden sonra sıfır kilometre başlamışlar. Sıfır başlayınca bir gün bir yanlış söz söylemişler. 2 puan ondan kırılmış. Öbür gün İşte hanımına bağırmış, 7 puan ondan kırmış. Öbür gün kocasını üzmüş, 3 puanı oradan kaybetmiş. Lakin gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde, ona otur demediği halde, peygamberin emri boşa gitmesin diye oturunca, 20 puan bundan kazanmış. Bu sefer, 13 puan farkıyla, işte sözünü ettiğimiz zatlar olmuş ortada. Yani, burada bilinmesi gereken hakikat şu kardeşi, gram gram topladılar bunu. Bu kimliğe milim milim yürüyerek ulaştılar. Topluca Allah Teala hepinizi şöyle ettim buyurmadı. Adım adım alınların terini silerek, 3 ileri gittiler, şeytan bunları 4 adım geri attığı oldu. Üzüldüler, ağladılar, 15 adım ileri sıçradılar bu sefer. Gel gitler, indiler, çıktılar, sonunda kazandılar. Allah onlardan razı olsun. Yetiştirdikleri neslin örnekliğini, yani onları görenlerin kalitesini bir örnekle daha açmak istiyorum. Hatip Bağdadi'nin El Fakih ve'l Mütefakkih'te 387. paragraf, kitap paragraf numaralarıyla kayıtlıdır. 387. paragrafında Sa'id İbni Müseyyep'ten bir olay naklediliyor. Yine bizimle kıyas imkanı doğurduğu için bu örneği veriyorum. Şimdi şöyle bir fıkıh kuralı var. Sabahın imsak dediğimiz bir vakit var ya, sabah namazının girme vakti o. Sabah namazının girdiği o imsak vaktinden güneşin doğma vaktine kadar olan yaklaşık 1,5 saatlik bir zaman dilimidir. Bu zaman diliminde 2 rekat farz, 2 rekat da sünnet, 4 rekat namaz kılınır. Daha fazla namaz kılınmaz. Mekruhtur. Sünnet böyle, hikmet-i ilahi. İşte sabah namazına imam geç geliyor, camide 10 rekat namaz kılayım nafile desem mekruh oluyor. O saat zikir ve tefekkür saatidir. Allah Teala o saatte Kur'an okumamızı istiyor, tefekkür yapmamızı istiyor, namaz istemiyor. Namaz imsaktan önce teheccüde vardı. Güneş doğduktan sonra işrak vakti girecek, 20-30 dakika ne kadarsa, ondan sonra da serbest. Kıl kılabildiğin, 10 bin rekat kıl mesela, bir şey diyen yok. Ama bu imsakla güneş arasındaki sabah namazının vaktinde nafile olarak, nafile olarak diyorum, 2 rekat namaz kılınabilir. Sabah namazının 2 rekat sünneti, biliyorsunuz o sünnet de farz ayarında bir sünnettir. Farz değildir, farz gibi bir sünnettir. Sa'id ibn-i Müseyyep bir gün mescitte namazı bekliyor. Yanındaki bir Müslüman, imam gelmedi diye 2 rekat kıla kıla devam etmiş. Namaz kılındıktan sonra Sa'id ibn-i Müseyyep adamı tutmuş. Canım kardeşim demiş, sen 2 rekattan fazla nafile kıldın demiş. Evet kıldım demiş. Senin yaptığının caiz olmadığını bilmen gerekiyor demiş. Emri bil maruf yapmış. O da dönmüş demiş ki, Ebu Muhammed, Sa'id ibn-i Müseyyep'in künyesi Ebu Muhammed, Ebu Muhammed, söylediğin sözü kulağın duydu mu senin demiş. Şimdi bu zat da tabi'in değilse 3. nesilden, Tebuhattin Sa'id ibn-i Müseyyep'le aynı camide namaz kılıyor. Ben çok namaz kıldım diye mi azap edecek bana Allah demiş. Anlaşıldı değil mi buradaki tartışma konusu? Adam sabah namazının sünnetinden başka sünnet namaz kılmamak gereken bir ortamda fazla namaz kılmış. Sa'id ibn-i Müseyyep de caiz değil bu yaptığın demiş. O da çok güzel, tam böyle bir talebe itirazı gibi itiraz etmiş. Yani çok namaz kıldım diye mi Allah bana azap edecek demiş. Ona verdiği cevap, altın harflerle yazılması gereken bir cevap. Demiş ki ona, bel ahşâ en yu'azzibekallâhu bitarkis sünneti. Hayır, ben Allah'ın sana sünnete uymadığın için azap etmesinden korkarım demiş. Buradaki mantık nedir biliyor musun? Namaz Allah'ın emri. Namazdan büyük bir ibadet yok. Namaz ibadetlerin sultanı. Rekatı şöyle, rükû böyle, secdesi böyle. Bütün bu ayrıntıları Sa'id ibn-i Müseyyep gibi bir tabi'yi, onun gibi bir müçtehit alim, tabiinin büyüklerinden birisi, azap konusu görüyor. Neden? Çünkü namaz her ne kadar en büyük ibadetse de, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetine uymak en büyük ilkedir. Kılma dediyse kılmamaktır ilke. Bu saatte namaz kılmamaktır Resulullah'ın sünneti sallallahu aleyhi ve sellem. Sen namaz kılarak delemezsin bu sünnetini. Delersen eğer Sa'id ibn-i Müseyyep de seni azap görecek bir Müslüman olarak görür. Şimdi mantığa baktığımız zaman Sa'id ibn-i Müseyyep'in karşısındaki zat haklı. Namaz kıldım diye mi Allah bana günah yazacak? Namaz kılmaktan günah olur mu hiç? Ama Sa'id ibn-i Müseyyep'in mantığına Resulullah'ın yapma dediğini yaptın. Bitti. Tartışılacak bir şey kalmadı. Buradan kardeşler, hangi noktaya geliyoruz? Ashab-ı kiram, hem kendilerine, hem de sonraki Said İbni Müseyyep gibi, onları takip eden ikinci mübarek nesle, Allah'ın ve peygamberinin karşısında, akıl, mantık, tefekkür, bu tip şeyleri kaldırma ruhu yerleştirmişler. Akılları yok kabul etmişler. Ama eğer Allah ve peygamberi onları serbest bir yerde bıraktıysa dünyanın en zeki insanları, müthiş zekiler, o zaman akıllarının önüne geçecek kimse yok. Ama ayet ve hadisin önünde yok hükmündeler. Orada kendilerini ölü kabul ediyorlar. Bunu Allah Celle Celaluhu gördü. Melekleri şahit oldu. Peygamberi şahit oldu. Üçü beşinin hatasına rağmen, blok olarak Allah onları kabul buyurdu. Bu nedenle, nesil olarak ashab-ı kiram, bizimle Kur'an arasında köprü durumundadırlar. Nesil olarak. Burada en başta ki ikazımı tekrar yapıyorum. İlmi bize ulaşan sahabi sayısı 10.000 değildir. İlmi. Yani bugün bir yolla Müslümanlık böyledir diye istifade ettiğimiz kuralları bize ashab ulaştırdı diyoruz. Köprü onlar. Kaldırdığın zaman aradan boşluk geçiyor, din yok. Ashab-ı kiram, en iyi ihtimalle, 150 kadar müçtehit düzeyinde alim yetiştirdiler. 150, 151 değil. 1000 kadar sahabi, yoğun bir şekilde bilgi aktardı bize. Kendisi alim değil, müçtehit değil, ben böyle yaptım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle diyor. Biz de bunu belge olarak kullanıyoruz. Din böyledir diyoruz. Bir 10.000 kadar sahabiyle ilgili de irili ufaklı bilgimiz var. Mesele budur. Ama konuşurken 120.000 sahabiyi konuşuyoruz. Radıyallahu anhum dediğimiz zaman, Allah onlardan razı olsun dediğimiz zaman bu büyük kitleyi konuşuyoruz. Bir. İki. Asla ve kat'a, en başlarında Ebu Bekir radıyallahu anh var. En sonunda kimin olduğunu Allah'tan başka kimse bilmiyor. Bir numaranın ismi var, son numaranın ismi yok. Büyük ihtimalle de son numara Vahşi radıyallahu anh'tır. Hamza'nın katili. Fakat hadisle sabit değil bu. Hadisle sabit olan Ebu Bekir'in bir numara olduğudur. Bunu da mesela Ali radıyallahu anh'ın hadisleri daha sonra gelecek. Çocuklarından biri diyor ki, baba diyor, bu ümmetin en büyüğü kim diyor. Ebu Bekir yavrum diyor. Sonra diyor, sonra Ömer diyor. Sen değil misin baba diyor. Yani sen en büyük değil misin diyor. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'a ait bir söz. Oğlum diyor, baban bu ümmetin içinden bir kişi olsa daha ne isterdi diyor. Kendilerini böyle gördüler. Hiçbiri masum değil. Zaten Ebu Bekir, ona sorsan ümmetin en berbat adam oydu. Ölürken, keşke bir vadide bir yine develerin yediği ot olsaydım da Ebu Bekir olmasaydım diyen odur. Büyük günah sahipleri gibi gittiler ahirete. Tabi hangi günah, hangi anlayış ayrı bir mesele. Radıyallahu anhüm cemiyan. Ama kitle olarak onları masum görüyoruz. Peygamberin emaneti görüyoruz. Kur'an'ımızın köprüleri görüyoruz. Ama birey olarak her birinin Allah'la ilgili hesapları var. Allah ona ne dedi, buna ne dedi, öbür sahabeye ne dedi, kıyamet günü belli olacak. Birey olarak bizi ilgilendirmiyorlar. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvveti başımızın üstünde, insan olarak gece uyuyormuş, yemek yiyormuş, tuvalete gidiyormuş, bu yönlerini, peygamberliğiyle ilgili bir şey görüyor muyuz biz onun? Bize ne? insanlığı bizi ilgilendirmiyor. Peygamberliği bizim başımızdadır. Ashab-ı kiramın da birey olarak Allah-u Teala'nın huzurundaki hataları onlarla Allah arasında. Affetti, etmedi, azap etti, etmedi. Kimse ilgilendirmiyor. Ama toplu olarak sahabe konumunda bulunduklarında Kur'an'ımızın hatırı kadar hatırları var bizde. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. Oy!